Hukom, Kabanata, 1. Pagkamatay ni Josue, nagtanong kay Yahweh ang mga Israelita, "Sino sa amin ang unang sasalakay sa mga Kananeo?" "Ang lipi ni Huda ang mauuna. Ipapasakop ko sa kanila ang lupain." Sagot ni Yahweh. Sinabi ng mga kabilang sa lipi ni Huda sa mga kabilang sa lipi ni Simeon, "Tulungan ninyo kami sa pagsakop sa lugar na nakalaan para sa amin, at pagkatapos ay tutulungan naman namin kayo sa pagsakop sa lupaing para sa inyo." Tumulong nga ang lipi ni Simeon. Tinulungan sila ni Yahweh na matalo ang mga Kananeo at ang mga Perizzeo. Umabot sa 10,000 ang napatay nila sa Bezek. Doon nila nilabanan ang hari ng Bezek, mga Kananeo at mga Perizzeo. Tumakas ang hari ng Bezek, ngunit hinabol nila ito, at nang mahuli ay pinutulan ng hinlalaki sa paa't kamay. Sinabi ng hari ng Bezek, "70 hari na ang naputulan ko ng hinlalaki ng paa't kamay, at pinamulot ng mumo sa ilalim ng aking mesa. Ngayon, pinagbayad ako ng Diyos sa aking ginawa." Dinala ito sa Jerusalem at doon namatay. Ang Jerusalem ay sinalakay at nasakop ng lipi ni Huda. Pinatay nila ang mga nakatira roon at sinunog ang lungsod. Pagkatapos, nilabanan naman nila ang mga Kananeo sa mga kaburulan, sa kapatagan at sa desyerto sa katimugan. Sinalakay ng lipi ng Huda ang mga Kananeyong nasa Hebron, dating lungsod ng Arba, at natalo nila sina Sesai, Ahiman at Talmai. Mula sa Hebron, sinalakay naman nila ang Debir, ang dating lungsod ng Sefer. Sinabi ni Caleb, "Ang anak kong si Aksa ay ibibigay ko para maging asawa ng sinumang makakasakop sa lungsod ng Sefer." Si Otniel, na anak ni Kenaz at pamangkin ni Caleb, ang nakasakop sa lungsod. Kaya siya ang napangasawa ni Aksa. Nang sila'y ikasal na, inutusan ni Otniel si Aksa na humingi ng bukirin sa kanyang amang si Caleb. Kaya nagpunta si Aksa kay Caleb. Pagdating doon, tinanong naman siya agad nito kung ano ang kailangan niya. "Bigyan mo po sana ako ng lugar na may tubig. Ang lupang ibinigay mo sa akin ay walang mapagkukunan ng tubig," sabi ni Aksa. At ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga balon sa gabing itaas at ibaba. Ang angkan ni Hobab na isang Sineo na kamag-anak ng biyanan ni Moises ay sumama sa lipi ni Huda mula sa Jericho, ang lunsod ng mga palma, hanggang sa ilang ng Huda, sa timog ng Arad. Nanirahan silang kasama ng mga Amalekita. Ang lipi naman ni Simeon ay tinulungan ng lipi ni Huda sa pagsakop sa lunsod ng Sefat. Winasak nila ito ng husto at pinangalan ng Horma. Nasakop din nila ang buong Gaza, Ashkelon at Ekron. Tinulungan ni Yahweh ang Huda, kaya't nasakop nila ang mga kaburulan. Ngunit hindi nila nasakop ang mga nasa kapatagan sapagkat ang mga taga roon ay may mga karwahing bakal. At tulad ng sinabi ni Moises, ibinigay nga kay Caleb ang Hebron. Pinalayas niya roon ang 3 anak ni Anak. Ang mga Jebuseyo namang naninirahan sa Jerusalem ay hindi pinaalis ng lipi ni Benjamin, kaya hanggang ngayon, kasama nilang naninirahan doon ang mga ito. Ang lunsod naman ng Bethel na dating Luz ay sinalakay ng mga lipi ni Jose at tinulungan din sila ni Yahweh. Nagpadala muna sila roon ng mga espiya. Sa daan ay may nasalubong silang isang tao mula sa lunsod. Sinabi nila rito, "Ituro mo sa amin ang pagpasok sa lunsod at gagantimpalaan ka namin." Itinuro naman ito sa kanila at pinatay nila ang mga taga roon maliban sa lalaking na pagtanungan nila pati ang pamilya nito. Pagkatapos, ang lalaking iyon ay nagpunta sa lupain ng mga Heteo at nagtayo ng isang lungsod na hanggang ngayon tinatawag na Luz. Hindi pinaalis ng lipi ni Manases ang mga naninirahan sa mga lungsod ng Beth-Shean, Taanak, Dor, Ibleam, Megiddo at sa mga nayong sakop ng mga ito. Kaya't nanatili roon ang mga Kananeo. Subalit nang maging mas makapangyarihan ang mga Israelita, hindi na nila lubusang pinaalis ang mga Kananeo, ngunit sa pilitan nilang pinagtrabaho ang mga ito bilang alipin. Hindi rin pinaalis ng lipi ni Ephraim ang mga Kananeo sa lungsod ng Gezer. Sila'y sama-samang nanirahan doon. Hindi pinaalis ng lipi ni Zebulun ang mga naninirahan sa mga lungsod ng Kitron at Nahalol. Sama-sama silang nanirahan doon. Subalit sa pilitan nilang pinagtatrabaho ang mga ito bilang mga alipin. Hindi rin pinaalis ng lipi ni Asher ang mga tagalunsod ng Akko, Sidon, Alab, Aksib, Helba, Afek at Rehob. Sama-sama silang nanirahan doon. Hindi rin pinaalis ng lipi ni Neftali ang mga taga Beth Semes at Beth Anat. Sila'y sama-samang nanirahan doon, ngunit inalipin nila ang mga taga roon. Ang lipi naman ni Dan ay napaurong ng mga Amoreyo papuntang Bulubundukin. Hindi sila pinayagan ng mga Amoreyo na makapanirahan sa kapatagan. Sa halip, ay itinaboy sila sa kaburulan. Hindi umalis sa Heres, Ayalon at sa Albim ang mga Amoreyo. Ngunit dumating ang araw na nasakop sila ng mga lipi ni Jose at inalipin sila ng mga ito. Ang sakop ng mga Amoreyo ay mula sa Pasong Alakdan hanggang sa Petra.